Krzysiek! Siemano, siema. Siema, co tam, tam? Jest elegancko? Uff, to się jakoś niewyraźnie po wczoraj wygląda. Jak popatrz na siebie. Tam wiesz, ja tam siebie sam nie widzę. No. Przejrzyj. To jest w moich okularach. Nie, ja jakoś tam dotarłem, ale a co tam mówi, masz? Że ciężko, ciężko. Bo pomyślałem właśnie, żeby takie karstewko trochę przyda się chyba na dziś, Zuk, Zuk, no jak bardzo chętnie. Może po piweczku? Co? No chyba trzeba. No jednym to można. Ja mam tutaj ten. To otwórz od razu jeszcze. Masz? Co pierwsze to szybko co? Chyba, nie? Nie wiem za co, nie wiem skąd mi lęgną się dziwo. Szybkie było. Ten pierwszy łyk to... A to co? Zakontrujemy chyba. Chyba trzeba skontrować. Pozwolisz? Już wczoraj mi poleciało. Drugie to chyba można tak swobodnie. Ci powiem, że tak troszeczkę zaczynam równie widzieć. Ja mi się żołądek uspokoił, wiesz? Ja mi zawsze po drugim się uspokajam. No dobrze, że już nie tego drugiego trzeba tak łapczywie. O, działa żołądek, działa. Jak tam chłopaki wczoraj? Wiesz co, nie wiem. Marian jakiś taki był niewyraźny, jak wychodził. Nie, no Maniek to w ogóle wiesz, on wczoraj nieźle, nie? Ja nie wiem, on podobno żygał. A ja nie widziałem. Ja też nie. Nie. No, dobra. Nie ma co się ten, tu no. Ten. Teraz sobie pogadamy. Smacznie, to, smacznie. To co? Na drugą nóżkę. No tak, no to skoro się powiedziało, a? No to dawaj na drugą nóżkę. A czekaj, jak na drugą nóżkę? Kto trzecie? To ja na twoją wypiję. No ja na twoją, no i się będzie zgadzało. No dobra. Tak się możemy umówić. To najlepsze. No mówię, jesteśmy... I za żołądek Mariana. Trzecie to już idzie jak złoto. Teraz to ci powiem zupełnie inaczej się czuję. Teraz ci mogę powiedzieć, że już mam wszystko uspokojone, ułożone. Trochę się nagazowałem, ale powiem ci, że bardzo mi dobrze to zrobię. Ale to co, to teraz już możemy iść dalej. No. Chyba, nie? Powiem ci, że nawet ten kas mi chyba przeszedł już. Ja już w ogóle nie mam. W ogóle. I takim moralem trochę, powiem ci, troszeczkę podskoczyło. Nawet już nie pamiętam, że miałem. No jak to? Nie morale, że kaca miałem. No to... No to żeby się już więcej dzisiaj nie powtórzył. No co, moje zdrowie. Nawzajem.